مونگ ټول یو طالبان د خپل امارات الله لره جهاد مقصود مو خلافت الله لره جهاد مقصود مو خلافت امیر مولا عمر امیر المؤمنین مولا اختر منصور کاو اطاعت مولا اختر منصور کاو اطاعت روان یو پا دیلار در رب یو تابیدار مهاجرین انصار کاو اطاعت مهاجرین انصار کاو اطاعت مغتول یو طالبان دخول امارات الله لرا جهاد مقصود مخلافات الله لرا جهاد مقصود مخلافات امیر مولا عمر امیر المؤمنین مولا اختر منصور کاوی اطاعت مولا اختر منصور کاوی اطاعت قیام د استقلال او لړ مودې مورام د پاک رسول جلال کاوی اطاعت د پاک رسول جلال کاوی اطاعت مونږ ټول یو طالبان د خپل امارات الله لره جهاد مقصود مخلافات الله لره جهاد مقصود مخلافات امیر مولا عمر امیر المؤمنین مولا اختر منصور کاوی اطاعت مولا اختر منصور کاوی اطاعت کاوی پټینګ ایمان په هر امتحان په فضل د سبحان کاوی اطاعت په فضل د سبحان کاوی اطاعت مونږ ټول یو طالبان د خپل امارات الله لره جهاد مقصود مخلافات الله لره جهاد مقصود مخلافات امیر مولا عمر امیر المؤمنین مولا اختر منصور کاوی اطاعت مولا اختر منصور کاوی اطاعت مانون کی د اسلام پټی غزم مورام چیوی شرعی نظام کاوی اطاعت چیوی شرعی نظام کاوی اطاعت مونږ ټول یو طالبان د خپل امارات الله لره جهاد مقصود مخلافات الله لره جهاد مقصود مخلافات مونږ غواړو خپل واقعي قانون اسلامي داوایم ایوبی کاوی اطاعت داوایم ایوبی کوی اطاعت مونږ ټول یو طالبان د خپل امارت الله لره جهاد مقصود مو خلافت الله لره جهاد مقصود مو خلافت الله لره جهاد مقصود مو خلافت شاعر دے دے نظم جناب ایوبی صاحب او آواز وړاندې کوي جناب زینت الله فائز والسلام.